sprawdzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 2 lipca jest 14. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Opanowano pożar, który trawił wieżę Gorzowskiej Katedry. Trwa dogaszanie zarzewi ognia. Do Brukseli wracają turyści. Wiele osób zrezygnowało z przyjazdu do belgijskiej stolicy po ubiegłorocznych zamachach. W przyszłym roku nie będzie rokowego festiwalu Browalla w Szwecji z powodu przemocy seksualnej. Konstrukcja trzymająca dzwony Gorzowskiej Katedry trzyma się mocno, wieża ucierpiała wewnątrz, ale mury są całe. To najnowszy raport strażaków, którzy cały czas dogaszają wieżę katedralną w Gorzowie Wielkopolskim. Pożar opanowano, trwa teraz dogaszanie zarzewi ognia. Straż pracuje przy pomocy kamer termowizyjnych, wykorzystują też dwie 50-metrowe drabiny. Przy ich pomocy strażacy wycięli część blachy z kopuły katedry, aby dotrzeć do środka, mówi rzecznik gorzowskich strażaków brygadier Bartłomiej Mądry. Wewnątrz, w środku nie mamy żadnych teraz strażaków w tej chwili. Wszystkich wycofaliśmy parę godzin temu, ponieważ prowadzimy działania na kopule wieży katedry. I tam, dopóki tam nie zostaną zakończone te działania, dopóki będziemy pewni, że nie ma żadnych zarzewi ognia i konstrukcja jest na tyle bezpieczna i stabilna, że możemy wprowadzić kolegów strażaków do środka, to dopiero wtedy to zostanie uczynione. Strażacy szacują, że ich akcja może potrwać jeszcze wiele godzin. Dogaszanie ognia myślę, że do godzin popołudniowych, wieczornych i wtedy będziemy mogli podjąć decyzję o wprowadzeniu prądów, wody i strażaków do wnętrza wieży i tam sprawdzenie, czy w tych stropach, bo tak jak mówię, stropy są dla nas jeszcze taką odrobinę tajemnicą. Kamery termowizyjne niewiele pokazują w tym momencie, ponieważ to jest wszystko mocno zlane wodą, ale z doświadczenia wiemy, że wewnątrz w tych stropach mogą znajdować się jeszcze zarzewy. Szacowanie strat rozpocznie się po zakończeniu całej akcji. Wtedy także biegli określą, co mogło być przyczyną pożaru. Wiadomo już, że poza wieżą świątyni najbardziej ucierpiały organy w katedrze, które zostały zalane wodą. Do Brukseli wracają turyści. Wiele osób zrezygnowało z przyjazdu do belgijskiej stolicy po ubiegłorocznych zamachach terrorystycznych. Teraz przedstawiciele brukselskiego stowarzyszenia hotelarzy mówią, że sytuacja znacznie się poprawiła. Liczba rezerwacji w hotelach w te wakacje ma być porównywalna z sytuacją sprzed 2 lat. Perspektywy są zachęcające, powiedział Rodolf van Weyenberg z brukselskiego stowarzyszenia hotelarzy. 2 lata temu liczba zajętych miejsc w hotelach w Brukseli wyniosła ponad 70%. Po ubiegłorocznych marcowych zamachach w metrze i na lotnisku spadła do nieco ponad 50%, bo turyści bali się przyjeżdżać ze względów bezpieczeństwa. Poprawić nadszarpnięty wizerunek Brukseli starał się rząd regionalny, który kilka miesięcy temu rozpoczął międzynarodową kampanię zachęcającą do wizyty w belgijskiej stolicy. Akcja promocyjna potrwa do października. Według Stowarzyszenia Hotelarzy niedawny udaremniony atak na dworcu kolejowym w Brukseli nie powinien mieć wpływu na pozytywny trend. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z powodu zgłoszonych policji przypadków przemocy seksualnej, do których miało dojść podczas rokowego festiwalu Browalla w Szwecji, organizatorzy odwołują przyszłoroczną imprezę. Policja poinformowała, że podczas zakończonego wczoraj wieczorem 4-dniowego festiwalu odnotowano 4 zgłoszenia dotyczące gwałtu oraz 17 dotyczących napaści na tle seksualnym oraz molestowania. Wszystkie zgłoszenia pochodzą od kobiet, w tym od jednej 15-letniej dziewczynki, która miała paść ofiarą gwałtu w nocy z piątku na sobotę. Szwedzka policja zatrzymała i przesłuchała kilka osób podejrzanych. Po kilku godzinach na wniosek prokuratury wypuszczono je na wolność, ale policyjne dochodzenia wciąż trwają. Uczestnicy festiwalu decyzję organizatorów o odwołaniu przyszłorocznej imprezy przyjęli z żalem, ale również ze zrozumieniem. To strasznie smutne. Jestem tu pierwszy raz i miałam nadzieję na więcej, powiedziała szwedzkiemu radiu publicznemu jedna z uczestniczek festiwalu. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno i deszczowo w prawie całej Polsce. Niewielkie rozpogodzenia możliwe jedynie na zachodzie. Chłodno, od 14 stopni w Suwałkach, Lublinie i Warszawie do 20 w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica z funkcją automatycznego cappuccino i latte macchiato za 2999 zł. Co to? Technologia tak ma. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolgit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków? Sięgnij po Dolgit krem, który działa dokładnie w miejscu bólu. Dolgit uśmierza ból, działa przeciwzapalnie i jest delikatny dla skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dolgit krem, ibuprofen 50 mg na gram. Wskazania: miejscowe leczenie bólów mięśni, leczenie bólów w przebiegu zwrotnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa, leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych, leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej i kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, występowanie w wywiadzie pokrzywki alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Dolorgit Pharmaceuticals, Niemcy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, dzięki gościnności naszego dyrektora Państwowej Galerii tutaj w Sopocie, pana Zbigniewa Buzki, mam tą szansę, bo on mi pozwoli ukraść 2 minuty, mam tą szansę odliczyć te ostatnie dni do rozpoczęcia 24 lato teatralnego w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Oszewskiej w Sopocie. Trwają intensywne próby do pierwszej premiery, która jest teraz w sobotę 8. Wesołe Miasteczko, ostatnie piosenki Agnieszki Oszewskiej, wspaniałe songi z wszystkich spektakli, które wspólnie z Agnieszką Oszewską w naszym teatrze w latach 90. powstały. Muzyka Przemysław Kętrowski, Ewa Koronecka, Jurek Zatonowski i Zygmunt Konieczny. Spektakl z Teatru Częstochowskiego. Wspaniały aktorzy z Częstochowy. Gościnnie Marcin Januszkiewicz, laureat PPA tego roku we Wrocławiu. Adam Żuchowski, aranżacje i kierownik muzycznego. Wspaniały band. Co mam więcej powiedzieć? Przyjeżdżajcie do Sopotu. I słuchajcie do końca ten piękny magazyn kulturalny. Ja też będę słuchał z Galerii Państwowej z Sopotu. Magazyn bardzo kulturalny. Dziękujemy Andrzej Hibnerowi Ochodlo. To już Państwo mniej więcej wiedzą, co nas czeka w sezonie letnim 2017. To co od lat. Spotkania z Teatrem Atelier w Sopocie, ale też w Państwowej Galerii Sztuki, w której po raz pierwszy tego lata podejmuje nas dyrektor Zbigniew Buzki. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu pięknie. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Tym samym i my w magazynie oficjalnie już otwieramy sezon letni. Aura wiosenno-jesienna panowała do wczoraj jeszcze. W piątek i w sobotę muzyczna trójka próbowała zaczarować pogodę. Byliśmy niewystarczająco grzeczni, że ciągle padało, tak? No, ale w galerii jest sucho i przyjaźnie, a nawet odważyliśmy się wyjść na taras na zewnątrz. W tyle mogą Państwo usłyszeć kameralny koncercik, za co przepraszamy z góry. Panie dyrektorze, stara się pan o to, by program wakacyjny galerii był atrakcyjny dla zwiedzających, a zatem co na trzech poziomach Państwowej Galerii Sztuki możemy dowoli oglądać podczas tych wakacji? Tak, od piątku dwie wystawy Jana Ciąglińskiego, polskiego impresjonistę, po Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, no, który w wieku 20 lat wyjechał do Petersburga, tam studiował, został ostatecznie akademikiem, czyli uzyskał najwyższy stopień. Jego 137 dzieł z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, które przywieźliśmy właściwie dzięki Igorowi Homenowi. Następnie Kwiaty Paryża, Fleur de Paris, z kolekcji Agnieszki i Marka Refflerów z Konstancina. 60 wspaniałych, znakomitych dzieł, obrazów, rysunków i rzeźb. I na ostatnim poziomie, na poziomie drugim, możemy oglądać ponad 300 prac gdańskiego Dürera, czyli Ryszarda Strejca. Trzy poziomy plus jeszcze fantastycznie ozdobiony korytarz. Na dole są fotogramy, na których widnieje niezwykle fotogeniczny Jan Kanty Pawluśkiewicz, który, jak Państwo wiedzą, również zajmuje się pracami plastycznymi, tworzy żelart i na kolejnym poziomie można te prace oglądać. Tak, bardzo ładny wernisaż i właśnie bardzo wielu gości wernisażu Jana Kantego Pawluśkiewicza zwracało uwagę, że fotografie Edwarda Grzegorza Funke, który od lat fotografuje Jana Kantego Pawluśkiewicza, są fantastyczne. A o obrazach też można powiedzieć, że to duża niespodzianka i cieszymy się, że w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie obrazy Jana Kantego Pawluśkiewicza też możemy podziwiać. Skromnie przypomnę, że otwierał pan dyrektor tę wystawę wtedy, kiedy odbywał się Festiwal Dwa Teatry, więc miałam przyjemność rozmawiać zarówno z panem dyrektorem, jak i z Janem Kantym Pawluśkiewiczem. A dzieła z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki mamy szansę podziwiać dzięki pana współpracy, może nawet można by powiedzieć przyjaźni, teraz z panem Igorem Chomynem, wcześniej z dyrektorem Borysem Woźnickim. Czy pamięta pan początki tej efektywnej kooperacji? Tak, pamiętam, to był rok 2001, kiedy pojechałem do Lwowa z przyjacielem, sędzią z Częstochowy, Adamem Doboszem, jako absolwenci Szkoły Praw Człowieka i mieliśmy tam zajęcia na tamtejszym Uniwersytecie Lwowskim. I mówimy, to zobaczymy słynną, wcześniej nazywaną kartinną galerię obrazów we Lwowie. Tam poszliśmy na Stefanyka 3. Poznaliśmy się i z Chomynem, ale również z Borysem Woźnickim. I tak się rozpoczęła ta kilkunastoletnia już współpraca. Właśnie w 2001 roku, pamiętam, chłód, przekraczanie granicy w mało komfortowych warunkach, ale niestety to zostało do dzisiaj. Też ciężko przekracza się granice między Polską a Ukrainą. Szczególnie z dużą liczbą obrazów. No tak. No i dowiedziałem się wtedy, że jest blisko 2000 dzieł polskich artystów we Lwowie. Dzisiaj szacuje się, że to może być nawet więcej. Igor Chomyn coraz doszukuje się właściwie nowych dzieł polskich mistrzów w tych przepastnych magazynach. I przywieźliśmy do Polski razem z kolekcją Ciągnińskiego, myślę, że już pokazaliśmy w Sopocie blisko 550 prac polskich autorów. No to jeszcze parę lat współpracy panów czeka, żeby wyczerpać ten fantastyczny zasób. Zanim my, czyli pan dyrektor i ja, porozmawiamy o jednej z tych wystaw otworzonych przez pana 29 czerwca, czyli ubiegły czwartek, przedstawię nagranie, jakie powstało tuż po wernisażach, przypominamy, dwóch czwartkowych, z obydwoma kuratorami, Igorem Chomynem i Bogusławem Deptumą. Polskie zbiory w Galerii Lwowskiej z ogromną częścią, jeżeli nie powiedzieć połową zbioru, który liczy, na przykład jeżeli chodzi o malarstwo, to ilość obiektów malarskich około ponad 8 tysięcy, to z tego ponad 3 tysiące to jest zbiór, to znaczy malarstwo polskie. Mamy rozdzielone to w kilku miejscach. Jeżeli chodzi o Lwów i główny gmach, z którym powstała Galeria Narodowa Miasta Lwowa w 1914 roku, to jest dziś około 2000 obiektów malarskich przynależących do sztuki polskiej. Zbiory Jana Ciąglińskiego są tylko częścią tych zbiorów. Chociaż Jan Ciągliński, jak i żaden inny malarz polski, jest przedstawiony bardzo obficie, niech tak określę, ilościowo, bo my mamy 137 jego obrazów. Następnie może ilościowo to jest Jacek Malczewski, ale tylko 65 obiektów, także to jest taka duża różnica. Zawdzięczamy takiej ilości komisji rozdzielczej, która w 1935 roku dzielila te obiekty między muzeum, zresztą według jego testamentu. Jan Ciągliński zapowiedział, że jego wszystkie obrazy, które pozostaną w jego pracowni w Petersburgu, powinny być rozdzielone między muzea Warszawy, Krakowa, Poznania, Wilna i Lwowa. Na wystawie pośmiertnej, która była w 1914 roku w Petersburgu, było ponad 1000 obrazów. Ale komisja rozdzielcza podjęła decyzję i podzieliła to nie między 5 miastami, a 12. I według tablicy, którą sporządził brat zmarłego malarza, to galeria w Lwowie, nie wszystkie obiekty dokładnie się da zweryfikować, bo nie było nazw. I znamy tylko, że jeden dokładny obraz, który trafił wtedy do galerii, to jest portret kobiety, nieznanej kobiety. Natomiast te wszystkie szkice, plenery, którym posiadamy, to pochodzące z jego podróży przede wszystkim, to ilościowo się też z tej tablicą nie zgadza, ale na wszystkich są jednakowe pieczątki Państwowe Zbiory Sztuki, także wszystko pochodzi z pracy tej komisji, która udzieliła nam te obrazy. Jeżeli chodzi o innych artystów polskich, to ponieważ ja przygotowałem katalog malarstwa polskiego, to chyba jest około 250 artystów. I żeby tak nieskromnie powiedzieć, to żadna dobra wystawa w Polsce monograficzna nie może się odbyć bez udziału zbioru Galerii Lwowskiej. I teraz główny bohater wernisażu, Jan Ciągliński. To jest bardzo interesująca osoba i dzisiaj ja powiedziałem to sobie tak, jak zacząłem przygotowania, robienie katalogu, przygotowania do tej wystawy, to po prostu pomyślałem, że otwarcie tej wystawy to jest akt wdzięczności, niezasłużenie zapomnianego malarza. Dola złożyła tak, że młodym chłopakiem, niespełna 20-letnim, wyjechał z Warszawy, trafił do Akademii Sztuk Pięknych, studiował tam, skończył tę akademię, dostał tytuł klasny художник, to było bardzo takie wyróżnienie wtedy. Zajął się działalnością pedagogiczną, malarską, dużo podróżował. On tak ciałem był w Rosji, a serce pozostało na zawsze w Polsce. Ale jakiś taki fatum na tym ciążyło, że dotychczas, no, ja nie mam takich informacji, może ja się mylę, ale że ostatnia wystawa jego była w 1936 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie. I dziwnie jest, że w 1935 roku było w Zachęcie, a rok później była w Muzeum Narodowym. I po tej wystawie, to o ile ja wiem, jedyna wystawa była w Lwowie w 1980 roku. Ale w tym czasie kilka obiektów Ciągińskiego wisiało na salach w dziale malarstwa rosyjskiego i wystawa była zrobiona jako pokazująca twórczość malarza rosyjskiego, Iwana Francowicza Ciąglińskiego. Ciągliński to rzeczywiście jest trochę taka postać, można powiedzieć, w jakimś sensie trochę tragiczna, dlatego że w Polsce nieznany, Rosjanie chętnie go sobie przypisują, podczas gdy on naprawdę, owszem, spędził całe życie w Rosji, pracował w Rosji i posługiwał się rosyjskim i tak dalej, ale równocześnie on rzeczywiście czuł więź z Polską cały czas. Dowodem jest ten zapis testamentowy. I teraz jest taka dziwaczna oto sytuacja, że Rosjanie chętnie by go sobie wzięli, tak jak sobie biorą na przykład Siemirackiego, ponieważ kończył Akademię w Petersburgu, całe życie w Petersburgu spędził. Naprawdę, rzeczywiście są powody, żeby go uznać za malarza rosyjskiego. Tyle tylko, że on wszystko zapisał Polsce. W związku z tym w Rosji nie ma nic. Więc sytuacja jest naprawdę jakaś taka, można powiedzieć, do pewnego stopnia właściwie dramatyczna. Bo tak, oni by go wzięli jako swojego malarza, podczas gdy my mamy cały zapas. A my z kolei, no nie cały, prawda, no bo Lwów ma znaczną część. Ten zapis testamentowy, on miał, jeśli ja się nie mylę, prawie 900 pozycji. Z tego 137 jest... W 2014 roku była wystawa pośmiertna w Petersburgu i było ponad 1000 obiektów na wystawie. Ale one nie wszystkie weszły do tego zapisu testamentowego, bo chyba część rodzina dostała, czy jakoś tam wszystko jedno. I te prawie 900 zostało właśnie podzielone między polskie muzea. Nie 5, tak jak on zapowiedział, tylko między 12. Ze wszystkich cykli jego podróży tylko nie ma żadnego obrazu z podróży do Indii i Turkmenistanu. O tego nie mamy żadnego obrazu z tego cyklu. Bo też powiedzmy, bo na razie w ogóle nie powiedzieliśmy, jak wyglądają, prawda, czym się charakteryzuje sztuka Ciąglińskiego. On trochę niesłusznie, ale po prostu jest to pewne uproszczenie, nazywany jest impresjonistą. On nie jest impresjonistą, on jest plenerystą i luministą, czyli malarzem światła. Jego fascynowało światło i większość podróży odbywał do, powiedzmy w uproszczeniu, ciepłych krajów, czyli na południe Europy i na południe bardzo tak rozumiane właśnie może w takim nawet rosyjskim nieco stylu, bo to były wyprawy na Krym, na Kaukaz, poza tym, że oczywiście do Europy, do Włoch, do Hiszpanii, oczywiście tak. On poszukiwał właśnie tego światła. I to jest rzecz, która go fascynowała. Dlatego wydaje mi się, że wybierał właśnie te południowe rejony i tam malował. I to, co głównie po nim zostało, to są takie drobne szkice, drobne, no niewielkich po prostu rozmiarów, szkice olejne, w których on zajmuje się pejzażem, zmianami światła, zachodem, wschodem, takimi prześwietlonymi, białymi budowlami, nawet w Afryce Północnej i tak dalej. Więc to jest malarz, który jest po prostu zafascynowany światłem, zafascynowany takim jakby bogactwem, które wraz ze światłem spływa na obrazy. I jest też taki dokument polegający na tym, że w książce opublikowanej przez jego brata, już po śmierci malarza, zostały przetłumaczone jego myśli na temat sztuki. Część z nich została tutaj przywołana w katalogu wystawy Sopockiej, bo wydawało mi się, że szkoda, żeby, skoro jest taka okazja, skoro wracamy do Cionglińskiego, skoro go przypominamy, to można również przypomnieć jego myśli czy uwagi, które zapisywał jeden z jego uczniów podczas korekt, podczas jakichś rozmów i spotkań. To był bardzo towarzyski człowiek. To też jeszcze może warto powiedzieć, taki rys, zresztą pan Igor też o tym pisał, że on lubił muzykę, że grał na fortepianie, że spotykali się u niego w domu ludzie po prostu. Wydaje mi się, że to musiał być po prostu fajny facet. Właśnie, co dotyczy jego podróży i takim badaniami światła i cieni, to on napisał w jednym ze wspomnień, że moje te szkice czy te plenery bogate pod względem kolorystycznego materiału, nurzałem się w barwach, szukałem odcieni, tak on pisał o sobie. Ale mnie się wydaje, że tutaj należy wspomnieć o Aleksandrze Gierymskim, który w tym samym czasie malował swe nokturny w Monachium. Właśnie też on się zajmował badaniem światła w nocy, sztucznego światła przede wszystkim, bo wtedy wprowadzono lampy gazowe te i tak dalej i to też ich bardzo interesowało Gierymskiego, ale ten to znowu to wszystko jakby badania przeniósł do Monachium, a ten po prostu tymi badaniami się zajmował przede wszystkim w tych białych nocach pod Petersburgiem, ale w całej Europie, nawet w Afryce. Bardzo dziękujemy, to pan Igor Homin i jeszcze Bogusław Deptuła. I przerzucimy pomost do drugiej wystawy. Trochę wyjątkowa sytuacja rzeczywiście w Państwowej Galerii Sztuki. Dwie wystawy jednego wieczora się otworzyły. Ta druga nosi tytuł Fleur de Paris, obrazy, kolekcja Willi Lafleur w Konstancinie. Prywatna kolekcja, jedna z naprawdę najbogatszych polskich prywatnych kolekcji zbierających École de Paris. Tego École de Paris nie ma w tytule, bo jak już daliśmy ten Fleur de Paris, no to mamy w tym właściwie wszystko. No bo to jest i właśnie kwiat Paryża, i kwiat malarstwa, i jakby również kwiat tej kolekcji, ponieważ jej właściciel, jej twórca, Marek Reffler, podarował nam na tę wystawę naprawdę swoje najlepsze obrazy. I nie tylko obrazy, rzeźby. Mamy 6 dzieł Tamary Łempickiej. Mamy 3 rysunki i rzeźbę Modiglianiego. Mamy rzeźbę i obraz Osipa Zadkina. Mamy 3 prace Eugeniusza Zaka. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego wszystkiego wymieniał, bo nie chcę nudzić tutaj Państwa. Ale mamy, że ponudzimy troszkę za 2 tygodnie. Może właśnie za 2 tygodnie o tym ponudzimy. Po prostu dostaliśmy naprawdę w pewnym sensie kwiat kolekcji pana Refflera. Stąd jest też ten tytuł. Ale ten tytuł ma też jeszcze jeden kontekst. A mianowicie tak sobie pomyślałem, że skoro tak jest, jak jest i ta wystawa nazywa się tak, jak się nazywa, no to na dzień dobry, na otwarcie, na jako welcome obraz mamy właśnie tulipany Mojżesza Kislinga. Bardzo piękną i bardzo subtelną jego kompozycję, nieczęstą w jego malarstwie, bo raczej to był malarz portretów, martwych natur, a tutaj te kwiaty są rzeczywiście takim wyjątkiem i to jest, wydaje mi się, no taka soczewka tej wystawy, tak bym to powiedział. No to tradycyjnie bardzo proszę, by każdy z panów zaprosił na swoją wystawę. Bardzo proszę, pan Igor Homin raz jeszcze. No to zapraszam na oglądanie wystawy, żeby swoim przyjściem na wystawę i zapoznaniem się z jego dziełami złożyć hołd niezasłużenie zapomnianemu artyście polskiemu Janowi Cionglińskiemu. Zapraszam. Ale również zapraszam do galerii we Lwowie, bo my mamy ogromne zasoby, my mamy co pokazać, my pokazujemy, chociaż niestety przez 2 miesiące najlepsze okazy polskie z naszej galerii wyjechały do Kijowa, do Muzeum Hanenków Sztuki Zachodnioeuropejskiej zbiorów Bohdana i Warwary Hanenków i ogromnym powodzeniem cieszy się ta wystawa w Kijowie, także zapraszam do Kijowa, do tego muzeum. Bardzo dziękujemy. A ja zapraszam Państwa na Fleur de Paris, obrazy z kolekcji w Willi Lafleur w Konstancinie. Sztuka Paryża pierwszej połowy XX wieku w najlepszym wydaniu. Magazyn bardzo kulturalny. Polskie zbiory w... Dobrze. To raz jeszcze dziękuję obu panom, panowi Igor Homyn oraz Bogusław Deptuła. Tę krótką rozmowę zarejestrowałam w czwartek wieczorem, bo zdążyliśmy byli przybyć do Sopotu wtedy, kiedy trwał wernisaż. Pierwsze lipcowe w tym roku wydanie magazynu, transmitowane z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, tuż po inauguracji naszego trójkowego sezonu w Sopocie. W galerii podejmuje nas dyrektor Zbigniew Buski. Teraz my wchodzimy, panie dyrektorze, na wystawę prac Jana Mińskiego, bo to jest, przypominam, główny bohater naszego spotkania, a więc jesteśmy na tym pierwszym poziomie, najbardziej dostępnym, czy najłatwiejszym w, że tak powiem, w dostrzeżeniu, bo państwo od razu rzucają się w oczy te przepiękne, bardzo kolorowe obrazy. Od czego zaczniemy? Od kompozycji? Jak to zostało zbudowane? Gdyby pani redaktor pozwoliła, żebym jeszcze takie odniesienie do wypowiedzi obu panów, ale krótkie, ale istotne. Otóż Ciągliński to nie jest największy zbiór w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki polskiego artysty, bo większy pokazywaliśmy rok temu, o czym Igor, ale nieświadomie zupełnie zapomniał, mianowicie Kazimierz Sichulski, bo jego pokazywaliśmy ponad 160 dzieł, oczywiście większość karykatur, ale jednak to jest ponad 160 dzieł Kazimierza Sichulskiego z Lwowa. Szczęśliwie pan dyrektor pamięta. I przy okazji też chciałbym się odnieść do przyjaciela, wybitnego krytyka, historyka sztuki, do jego wypowiedzi, Bogusława Deptuły. Otóż nie tylko Lwów, bo również do Wilna powędrowało część Ciągnińskiego i w Wilnie także jest kilkadziesiąt obiektów Jana Ciągnińskiego. W związku z tym w Polsce, w polskich jeszcze są obrazy w Grodnie. W związku z tym w Polsce rzeczywiście być może jest w okolicach 800. Natomiast to, co wspomniał Igor Homyn, to też istotne. Tam w Petersburgu w 1914, rok po śmierci Ciągnińskiego, pokazywano ponad 1000 dzieł, czyli jednak i w Petersburgu, i w Moskwie, z tego co mi wiadomo, jest sporo dzieł Jana Ciągnińskiego, niektóre wiszą w ważnych muzeach. Skomplikowana historia, niemniej możemy już przystąpić do oglądania wystawy, więc wracamy na ten pierwszy poziom. Tak jak obecny konsul generalny na wernisażu w Gdańsku, Lew Zacharczyszyn, bardzo tak sentymentalnie, ale też z pewnym rozgoryczeniem wspomniał, że wystawa rozpoczyna się Krymem. No wiadomo, absolutnie nie będę tutaj politycznych wątków, zresztą Lew Zacharczyszyn także jedynie takim sentymentalnym wspomnieniem chciał powiedzieć, że ten Krym na Ukrainie, ukraiński Krym był również bardzo znaczący w twórczości Jana Ciągnińskiego. On wielokrotnie na Krym podróżował. Bardzo wiele prac na Krymie stworzył i rzeczywiście te zachody słońca, te wschody, prawda, ale także noce księżycowe, to no, fascynujące są właśnie z Krymu. A skojarzenie jest konieczne na tym etapie naszej historii. No tak, no, oczywiście to zresztą. No cóż mówić, Ciągliński tworzył w czasach, kiedy rzeczywiście i przeniósł się nawet do Petersburga, no nie dlatego, że być może chciał, ale to też chyba ważne, o czym obaj panowie nie wspomnieli, mianowicie, o czym wspomina Bogusław Deptuła w swoim tekście do katalogu, po powstaniu styczniowym w Polsce zamknięto wszystkie szkoły wyższe. W związku z tym przed Janem Ciągnińskim specjalnie wyboru nie było. No, można było się oczywiście wybrać bezpośrednio do Paryża, może do Monachium, może do Wiednia, prawda, ale najczęściej, i to nie tylko oczywiście artyści, ale sztuk wizualnych, plastycy, ale także muzycy, ci, którzy chcieli kształcić się w różnego rodzaju kierunkach, przecież politechnicznych i tak dalej, udawali się najczęściej do Petersburga, do stolicy carskiej Rosji. Wracamy na wystawę, panie dyrektorze. Tak. Więc może ja pana ośmielę, zwróciłam uwagę na technikę tych prac i są to zazwyczaj, dziękujemy, pół do trzeciej, zazwyczaj oleje na płótnie, na tekturze. I to jest dosyć istotne, bo jeżeli zbliżymy się do każdego z obrazów, to widzimy tę fakturę. I no, taka swoista trójwymiarowość powstaje. Tak, i dlatego wydaje się, że między innymi Aleksander Benoit wspominał Ciągnińskiego jako rzeczywiście prekursora impresjonizmu, bo rzeczywiście te nakładanie farby, to rzucanie farby, to tworzenie, tak jak pani redaktor mówi, takiego wrażenia trójwymiarowości. No bo to tak grubo, że tak powiem, przędzone płótno. Tak, no jest to niewątpliwie technika, która w jakiś sposób, no szczególnie, że przecież cały czas przebywał raczej wśród realistów w tym Petersburgu i nagle po 1894, kiedy wraca z Paryża i musiał się tam zetknąć z wystawami przecież impresjonistów i to tych najsławniejszych, najlepszych, nagle pojawia się w tym jego malarstwie, w tych szkicach, między innymi właśnie z Krymu, ale przecież nie tylko, właśnie pojawiają się takie wątki, które nie tylko przecież Aleksandrowi Benoit, ale również Paweł Czistiaków, jego wielki nauczyciel, czy kustosz Muzeum Narodowego w 1989 roku, przygotowując taką książkę w Muzeum Narodowym o absolwentach Polakach Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, wyraźnie nazywa Jana Ciągnińskiego poprzez między innymi Stanisława Noakowskiego, też twórcę wielkiego akademika tamtejszego, nazywa Ciągnińskiego impresjonistą, czyli prekursorem impresjonizmu. Natomiast w Rosji na pewno jest nazywany rosyjskim impresjonistą. I to, o czym pani redaktor jeszcze bardzo, bardzo fajnie powiedziała, to rzucanie tych farb bardzo gęsto, tak powiedziałbym soczyście, używając różnego rodzaju kolorów, aczkolwiek trzeba jasno powiedzieć, Ciągniński, o czym Bogusław Deptuła też wyraźnie pisze w swoim tekście, nadużywał można nawet bieli w stosunku do impresjonistów. Impresjoniści tego nie czynili. Natomiast u Ciągnińskiego, jak wejdziemy na wystawę i popatrzymy na wszystkie dzieła, nie patrząc lewa, prawa strona, poszczególne podróże, jego peregrynacje, poszukiwania, to mimo wszystko widzimy biel. No, trzeba to jasno powiedzieć. To teraz o tej kompozycji, tak domagam się tej kompozycji, no bo to przecież nie jest taka dowolna układanka obrazek obok obrazka, bo byłoby to trochę nudne. Pomyślałam, że jest w tym jakiś zamysł. Ja odczytałam go następująco, że dlaczego ten Krym na początku? No bo latem jest ta wystawa i te pejzaże morskie, te jasne, słoneczne, mają nas, że tak powiem, pozytywnie nastroić. I ta jasność tej Jałty, tego Krymu początku XX wieku przechodzi następnie, jeżeli idziemy od prawej strony, postępujemy od prawej strony, w pejzaże mroczne, czyli nocne. Chociaż pojawiają się również białe noce, a więc to też jest taki ładny kontrast. I tutaj już zaczynają się prace z początku XX wieku, że tak powiem, mnożyć. Następnie jest seria drzew, czyli taka leśna, gdzie dominują brzozy. Zresztą bardzo piękny pień brzozy z 1905 roku zaobserwowałam. I w momencie, kiedy już przechodzimy na lewą stronę wystawy, zaczyna się ta wielka, egzotyczna podróż Jana Ciągnińskiego. No jeszcze jest środek oczywiście. I skoro była mowa o tym, że te obrazy są niewielkich rozmiarów, no to rzeczywiście pejzaże mają rozmiar 20 mniej więcej na 30 centymetrów. Te większe rozmiary, te większe formaty to są nieliczne, ale jednak są portrety. No to tyle o kompozycji. Czy słusznie rozszyfrowałam zamysł Igora Chomyna? Tak. Czy prawidłowo? Wydaje się, że bardzo prawidłowo. No jest pewnego rodzaju tęsknota. Igor Chomyn, kiedy przyjechał, mówił, że chciał ten Krym, no świadomie dosyć, zderzyć jakby także przecież z Sopotem, z Morzem Polskim, ale zupełnie inaczej wyglądającym, jednak Morzem Północnym, zimnym, a tam, no i jest tam jednak, o czym wyraźnie powiedział, jest tam tęsknota za Krymem. No już nie wchodźmy w te sprawy, o których tutaj lekko powiedziałem wcześniej, ale bardzo zależało Igorowi, żeby ten Krym wyeksponować i żeby ten Krym rzeczywiście i to piękno Krymu, piękno morza, wspaniałe kolory tego Krymu w obrazach Jana Ciągnińskiego wyeksponować dodatkowym światłem. Zależało Igorowi, żeby ekipa techniczna, która i wieszała później robiła światła na wystawie, żeby wyeksponować właśnie głównie te obrazy, które po pierwsze kojarzą się rzeczywiście w jakiś sposób z impresjonizmem, a po drugie kojarzą się z tym, o czym mówił Boguś, czyli ze światłem, czyli z luminizmem i z pleneryzmem. Czyli ten pleneryzm, o czym pani też powiedziała, te plenerowe, ale także leśne wątki, bardzo no, pojawiające się w wielu, wielu dziełach Jana Ciągnińskiego, są niezwykle istotne dla jego twórczości. Są jeszcze takie Portretów jest mało niestety, bo są, można powiedzieć, tylko takie dwa klasyczne. Bo ta kobieta leżąca tak powiem, w lesie, na polanie, no to nie jest typowy portret, ale no duży obraz olejny, jak na Ciągnińskiego oczywiście. No i ten akt kobiecy, także sporych rozmiarów obraz. Natomiast ta nieznana kobieta i polski, i rosyjski dyplomata Orłowski, no to są piękne portrety, które udowadniają też postawioną przez Igora, ale nie tylko przez niego tezę, że Ciągniński był też świetnym portrecistą. No i wspominałam z kolei o tym, że można podróżować po tej wystawie od prawej strony do lewej, ale jeszcze jest środek, taka część centralna i zazwyczaj w galerii tak to kuratorzy sobie wymyślają, żeby w jakiś sposób była reprezentatywna dla całej wystawy i rzeczywiście to vis-a-vis, czyli ten moment, kiedy my wchodzimy na wystawę, może stanowić taką reprezentację tego, co Ciągnieński tworzył, czyli no, rzucająca się w oczy właśnie owa kobieta, jej portret, ta nieznana kobieta z roku 1899, ale też obraz, który w katalogu jest no właśnie uznany za no taki szczyt możliwości Ciąglińskiego o trudnym tytule, nie wiem czy dobrze przeczytam, Algeciras z roku 1898, proszę mnie poprawić ewentualnie. Tak, no o tym obrazie pisze w swoim krótkim takim właściwie w takiej notatce o artyście Igor Chomyn, że to jest najlepszy pejzaż kolekcji, przynajmniej wedle Igora Chomyna i jego koleżanek, kolegów we Lwowie. To właśnie ten namalowany plener, o którym pani redaktor powiedziała, ukazujący zakątek hiszpańskiego miasta na wskroś wypełnionego słońcem rzeczywiście. I to słońce emanuje na nas, prawda? Wyraźnie wciąga nas w ten obraz, czyniąc tak jakbyśmy byli tam obecni i tak to interpretuje Igor Chomyn. No i dodaje również kurator wystawy i no, kustosz, znawca polskiej sztuki, przecież najwybitniejszy we Lwowie, Igor Chomyn, że obraz ten w pełni odzwierciedla taki mistrzowski kunszt Jana Ciągnińskiego, gdy chodzi o pejzaż. I to jest rzeczywiście... ale także, że ten obraz to właściwie co niewielki przecież, tak jak mówiła pani redaktor, to są dzieła 20. Może troszkę 20, większy jest. Ten jest niż większy, 20 jest, 30, tak. Zwróćmy na to uwagę, on jest w oryginalnej ramie. Tak. Znaczy, zakładam, że jest to tak, niewiele, staroświecka. Niewiele dzieł Dzierżyńskiego jest i ta rama bardzo taka ozdobna rzeczywiście z epoki powoduje, sam z końca XIX wieku powoduje, że on robi zupełnie też inne wrażenie niż większość, miażdżące większość dzieł, które myśmy oprawiali w ramy, które są w posiadaniu galerii, prawda, w Sopockiej. Jest jeszcze nisza, o której zapomnieliśmy, a nisza to jest takie ulubione miejsce dyrektora na tym poziomie galerii. I w tej niszy ja znalazłam dwa obrazy, które no, chciałabym, żeby Państwo też przyuważyli, jeżeli to jest prawidłowe słowo, dobre słowo. Mianowicie Saragossa z 1908 roku. Taka bardzo groźna. Skojarzenie od razu z rękopisem znalezionym w Saragossie. Ale jest jeszcze inne skojarzenie. Mianowicie w niszy znajduje się taki mały obrazek zatytułowany Norymberga, dom A. Dürera z roku 1906. Tak sobie pomyślałam, cokolwiek się stanie, to jednak na najwyższym piętrze galerii jest gdański Dürer. Tak, to prawda. No, gdański Dürer, tak jak już mówiliśmy niejednokrotnie, tak nazwany, tak został przez Gintera Grassa, ale rzeczywiście wybitna postać Ryszard Stryjec. Cieszę się, że mogą swoją sztuką korespondować ze sobą Jan Ciągliński i Ryszard Stryjec. Zupełnie różną, ale w obu przypadkach niezwykle mistrzowską. No i obaj panowie mieli bardzo skomplikowaną i ciekawą historię, to znaczy pomiędzy wschodem a Polską rozciągającą się, przy czym no, Ciągliński urodzony w Warszawie i właściwie uważał się podobno, tak przeczytałam, za warszawiaka, no a Stryjec urodzony na wschodzie, ale sercem w Trójmieście, przepraszam bardzo, w Gdańsku, tak. No, częściowo w Sopocie też i w Gdyni, to znaczy w Orłowie, bo mówiliśmy już o tym, że kończył liceum, słynne liceum plastyczne w Orłowie. Teraz wspomniałam o Stryjcu, przepraszam. Obaj krótko niestety żyli, Ciągliński są ledwie 55 lat, a Stryjec 65, ale cóż to jest no, można było rzeczywiście, gdyby się udało dłużej, to jeszcze więcej wspaniałych, znakomitych dzieł by powstało. Szczególnie w przypadku Jana Ciągnińskiego, bo on w latach właśnie, o których pani redaktor wspomina, 1906, 8, jeszcze 12, kiedy malował ten portret Orłowskiego, to, czyli rok przed śmiercią, to naprawdę w znakomitej, wielkiej formie. No to teraz zbliżamy się do tematu, znaczy wątku może, bo to jest tylko zabawa. Mój ulubiony obraz na wystawie. Pan dyrektor dzisiaj zaczyna. Ja bym zwrócił uwagę na ten akt kobiecy, który został powieszony przez kuratora po prawej stronie, czyli obraz olejny, spory, ale powiem dlaczego. Dlatego, że ja ze sztuką Ciągnińskiego po raz pierwszy spotkałem się w Polsce, no nie było takiej możliwości, spotkałem się ze sztuką Ciągnińskiego właśnie kiedy poznawałem Borysa Woźnickiego, czyli już w 2001 roku w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki na Stefanyka 3, bo to był jedyny obraz Ciągnińskiego prezentowany w salach Galerii Lwowskiej. I zwróciłem uwagę, Igor Homen, z którym wtedy dopiero się poznaliśmy, zwróciłem uwagę i na obraz, i przeczytałem nazwisko, i nie ukrywam, no, ośmieliłem się zapytać, no nie jestem historykiem sztuki, jak Boguś Deptuł, jak wielu innych, no, kto ów Ciągliński? No i Igor mi właśnie wytłumaczył, że oni mają bardzo dużo dzieł, teraz on nie może do nich dotrzeć, bo te magazyny wtedy były w bardzo złym stanie we Lwowie, ale nawet nie powiedział mi dokładnie, ile mają, ale mówi, że ponad setkę na pewno, a ja zwróciłem uwagę na ten jeden. I kiedy wystawa wybierała się do Sopotu, to pierwsze moje pytanie mailowe i telefoniczne było, czy ten obraz, który dzięki któremu ja Ciągnińskiego poznałem, czy na pewno będzie na wystawie. I dlatego wybieram go, ale bardziej ze względów sentymentalnych. No i dlatego zaczyna on tę wystawę, także pan Igor Homen wyszedł panu dyrektorowi naprzeciw, a teraz ja powiem o swoim. Tetuan. To są te obrazki pochodzące z tych wypraw egzotycznych. to jeszcze jest XIX wiek, bo rok 1898 i jest kilka uliczek właśnie z tego Tetuanu. One są olśniewające. No może nie wszystkie jego pejzaże podobają mi się, ale tutaj no, nie miałabym żadnych zarzutów. No, oczywiście z takiego zwykłego estetycznego punktu widzenia. To właściwie chyba tyle o tych moich ulubionych obrazach na tej wystawie. To było jeszcze raz, powtórzmy dla widza, który przyjdzie do galerii, ten okres, o którym pani redaktor przed chwilą powiedziała, on jest niezwykle ważny, bo tam jest najwięcej właśnie tych elementów impresjonistycznych, bo to było rzeczywiście świeżo, jeszcze raz to powtórzę, po powrocie Ciągnińskiego z Paryża. I on musiał się zetknąć ze sztuką impresjonistów. No nie było siły, żeby nie widział tam wystaw, dzieł właśnie ówczesnych impresjonistów. Czyli w tych obrazach, o których pani redaktor mówi, rzeczywiście bardzo wiele elementów, oczywiście poza bielą, no, w której nie widzimy u impresjonistów, a tutaj tej bieli jest sporo. No teraz jest sporo bieli też na niebie, który nad nami. Zaczynaliśmy, kiedy był bezkresny błękit i mnóstwo słońca. No tak korespondowała ta pogoda sopocka z tym, co na wystawie. Już godzina jest za 15 minut trzecia. Mamy około 10 minut na rozmowę, panie dyrektorze, więc proszę rozłożyć jakoś siły i środki. Opowiadaliśmy już o tym, ale myślę, że dzisiaj przynajmniej w skrócie przypomnijmy, skąd tak bogate zbiory polskiej sztuki w Lwowskiej Narodowej Galerii. To jest trudny problem dla Polaków dzisiaj zajmujących się polską sztuką, która pozostała poza granicami, bo rzeczywiście, kiedy po raz pierwszy sprowadzałem wystawę 60 kilku dzieł Jacka Malczewskiego w 2002 roku do Sopotu, jeszcze do Starej Galerii, to padało wiele pytań, dlaczego te dzieła nie wracają do kraju, prawda, do Polski. Tłumaczyłem ludziom, że one zostały, bo zmieniono granice. Natomiast Lwów, trzeba to jasno powiedzieć, był miastem równie ważnym jak Kraków, a ja nawet nie wiem, czy nieważniejszym. Wtedy, tak. Wtedy, gdzie kolonie artystów no, rzeczywiście zrzeszały bardzo wielu wybitnych twórców. Tam spotykali się najwybitniejsi polscy twórcy przełomu wieku, XIX-XX. No, nazwiskami można sypać. I stąd właśnie między innymi tyle dzieł Malczewskiego. Później kolejne pytania pojawiały się, jak sprowadziłem do Sopotu 125 arcydzieł malarstwa polskiego, gdzie już Malczewskiego było tylko 10 obrazów, ale za to przecież był Wyczółkowski, był Gierymski, przecież był Gerson, był Podkowiński, Siemiradzki, notabene Siemiradzki uważany przecież w Rosji za rosyjskiego malarza. Kiedyś doznałem szoku w Mikołajowie, to takie miasto na nowo odkrywane, bo przecież było zamknięte, gdzie patrzę na ścianie, piękny obraz Siemiradzkiego, a myśmy wcześniej pokazywali u nas Siemiradzkiego sporo dzieł w ramach arcydzieł malarstwa polskiego. I tam wielki ruski художnik, wielki artysta rosyjski Siemiradzki. I to samo pewnie by było z Ciągnińskim. Ale wracając do Lwowa, cóż, granice przesunięto, obrazy zostały. Dużą rolę, myślę, galeria, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie odegrała, korzystając niejako z tych potężnych, znakomitych zasobów, jak słyszałem, Igor Homyn już 3000 się doliczył, a zaczynaliśmy od 2. Pamiętam jak dziś, 15-16 lat temu, to trzeba jasno powiedzieć, że pokazując powiedzmy te 550, wypożyczając, no tutaj dużo no, nie możemy ukrywać, płacąc Galerii Lwowskiej za wypożyczenie, Borys Woźnicki, świętej pamięci, ale Igor Homyn głównie, te pieniądze inwestowali w salę, gdzie polska sztuka jest prezentowana, co prawda w niewielkiej ilości, bo na bieżących wystawach to jest od 40 do 50 obrazów, na stałej wystawie, ale również głównie w magazyny. Gdyby pani redaktor zobaczyła magazyny w 2001 roku, gdzie no, nie można tego też nie powiedzieć, sople lodu, bo byliśmy w okresie zimowym, zwisały i było bardzo zimno, czyli te warunki były koszmarne. Tak teraz, właśnie dzięki tym dwóm panom, jeszcze raz powtórzę, Borys Woźnicki, świętej pamięci już niestety, i Igor Homyn, zrobili wszystko, żeby te 3000, jak słyszymy już, obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego miało lepsze warunki. Tam jeszcze potrzeba trochę pracy w tej Lwowskiej Galerii, szczególnie w tych magazynach, ale i trochę zaangażować trzeba środków, ale myślę, że warto, no bo obrazy tam będą. No co tutaj dużo mówić, obrazy pozostały, dzieła polskich mistrzów wielkich zostaną tam. No i cieszmy się, że możemy je prezentować. Gdyby państwo widzieli dyrektora Zbigniewa Buskiego, jak mu błyszczą oczy, jaki jest radosny. On jest po prostu w swoim żywiole wtedy, kiedy mówi o Lwowie i o tej galerii. A też i pan Igor Homyn to cudowna postać. Cudowny starszy pan, który no, ma niezwykłą zupełnie, nie wiem, czy tak się mówi, posiadł wiedzę. No, w każdym razie zna polskie malarstwo na wylot. Mało który, może polski kustosz tak poznał, tak wszedł emocjonalnie też tę całą historię polskiego malarstwa, no, tamtego okresu głównie. Jego zasługi, Igora Homyna, są właściwie nie do przecenienia, bo to nie tylko zajmowanie się polskim malarstwem, ale także medalierstwem, na którym uwidaczniane były wielkie postaci ówczesnego życia politycznego, artystycznego. Wydał Igor Homyn dzięki Polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwutomowy, ponad 1000-stronicowy katalog czy album właśnie medalierstwa polskiego. Także Igor Homyn i polska sztuka, która pozostała na wschodzie, głównie we Lwowie, ale też i w zamkach, między innymi w Olesku, w którym także są przecież prezentowane polskie dzieła polskich mistrzów, to jest sytuacja dla polskiej sztuki niezwykle istotna, że ktoś taki, Ukrainiec z dziada pradziada, a przecież z Polską, no tylko, ale który się nauczył języka polskiego dzięki polskiej, polskiej telewizji i polskiemu radiu. Polskiej telewizji tak, i polskiemu radiu. Tak, może przekrój też czytał. Absolutnie. Być może. Nie chwalił się, ale mówi, że no nie miał go kto nauczyć, bo nie było nauczania polskiego. No żartuję, a to jest rzeczywiście bardzo wzruszająca postać. Tak patrzyłam mu głęboko w takie lekko załzawione oczy. On z takim przejęciem mówił o tym podczas naszej krótkiej rozmowy. Pogoda była straszliwa, już po wernisażu człowiek był zmęczony, a przybył do tego miejsca, w którym my byliśmy, bo ja już nie zdążyłabym wpaść do galerii. Naprawdę bardzo panu dziękujemy, panie Igorze, jeżeli nas pan słucha na tej Ukrainie. Słucha Trójki na pewno. No to cóż, to będziemy już powoli podsumowywać to, co zdarzyło się do tej pory, czyli do przełomu wiosny i lata 2017. Ja obiecywałam wczoraj w audycji Piotra Stelmacha, że będę tak długo otwierała sezon w Sopocie, jak długo nie pojawi się słońce. Dzisiaj słońce wyszło, uznajemy więc, czy uważamy sezon. O Boże, co się stało? To było straszne. Ja w każdym razie miałam, przepraszam, coś strasznego w uszach. Bardzo Państwa przepraszam. Jestem osobą dosyć emocjonalną. No, więc... ale o czym ja mówiłam? O tym, że słońce, tak? Więc uważamy sezon letni w Sopocie za otwarty. Jan Ciągliński, polski impresjonista. Nie. Preimpresjonista lub ala preimpresjonista, no bo Państwo już nasłuchali się tej historii, w jakim stopniu był, a w jakim stopniu nie był impresjonistą. Pracę z kolekcji lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia Borysa Woźnickiego. Na pierwszym poziomie Państwowej Galerii Sztuki właśnie to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Na drugim poziomie no, wyprawa do Paryża nas czeka i jeżeli tylko będą sprzyjały warunki, okoliczności i tak dalej, to sobie o tym porozmawiamy, kiedy Bogusław Deptuła przybędzie, powróci z wakacji. No i na trzecim poziomie ów stryjec, czyli gdański Dürer. I proszę zwrócić uwagę na to, co na tych korytarzach naszego małego Guggenheima, czyli PGS, bo rzeczywiście to, co przywiózł, może nie sam Jan Kanty Pawluśkiewicz, tylko nie wiem, jego menadżer, jak to się nazywa? Jego... Tak, to Jerzy Zegarliński zajmuje się twórczością Jana Kanty. No, prowadzący agencję Zegar, współpracujący z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie od lat. Przyjaciel także autora zdjęć, czyli Edwarda Grzegorza Funkę. Którego wspominał Pan na początku. Tak, fotografie są przepiękne, warto dla fotografii właśnie Edwarda Grzegorza zajść również do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. W każdym razie bardzo pozytywnie nas nastraja, uśmiechnięty i robiący rozmaite miny, niemal jak Witkacy, pan Jan Kanty Pawluśkiewicz. No, więc tak, widzimy ewentualnie i słyszymy się za 2 tygodnie. Tymczasem cóż, bardzo chciałam podziękować wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować tę wyprawę do Sopotu inaugurującą sezon letni 2017. Dziękujemy więc, zaczynamy od końca, no bo to ostatnia audycja podczas tej wyprawy, aczkolwiek troszkę wykluczona jakby z całej akcji, no bo nie muzyczna. A więc dziękujemy nade wszystko panu dyrektorowi Zbigniewowi Buskiemu. Ja bardzo dziękuję. Ale także hotelowi, który nas podejmował, i jachtklubowi. Tam były nadawane, stamtąd były nadawane audycje na żywo moich kolegów z redakcji muzycznej. Także dziękujemy panu Pawłowi Adamskiemu, który urządza właśnie letnią kawiarenkę w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Ona przez jakiś czas była uśpiona, a tu już widzę, pierwsze mebelki są. Także będziemy mieli gdzie spotykać się. Również Państwu polecamy tę przestrzeń, bo jest taką fantastycznym pomostem pomiędzy tym, co dzieje się w sztuce wysokiej, a tym, co dzieje się na molo i w tej strefie rozrywki. Audycje, mogę już kończyć powoli, prawda? Audycje tutaj w Radiu Gdańsk, przepraszam bardzo, w Sopocie oczywiście, audycje w liczbie mnogiej, powiedzmy, wszystkie, to było chyba z 9 godzin, zrealizował samiutki Andrzej Dubas. Także bardzo dziękujemy. Jest lekko wycieńczony, no ale cóż, takie życie. W Warszawie dyżurowały Sylwia Hej i Elżbieta Malinowska. Pomagał mi przygotować też to wydanie magazynu Janusz de Blessem. My już gramy muzykę, tak? Dobrze. Barbara Marcinik. A, to ja powiem jeszcze raz jeszcze. Dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję i zapraszam zawsze do Sopotu, do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. I do usłyszenia wieczorem jeszcze dzisiaj, już z Warszawy, przed premierą na scenie teatralnej Trójki będą futbolistki. Będzie zabawnie i naprawdę pięknie.